kwa raha kama mtoto mfame. We kimwana lena mwanya kama Sylvia Bahame. Nazidi kunchanganya na umbo lako namba nane. Sote yako nanivutia kaa vinanda vya majani. Hauna jina kubwa tu kama la Lady JD, lakini una kiuno bila mfupa kama Racy. Kwa usu wako na kungea kama wa Mel D. Lips yako zinapo shine ma kama za Mary G. Hips yako zitofutana za Sister Benny. Napenda ni usikilize wimbo Alicia Keys falling. Lips lako solar whiz kama la mademwa Jolly. Hapendi pesa kama fuko suluari. Maumivu kuzidi sana niende wako daktari. Nikinywa maji na kona kwenye glass na chizika mamans. Kwako nimefika paka best now. Kama uamini best make it na chupa ma. Sema chochote na chochaka mimi nitakupa kwa. Ajili yako mimi nipo tayari kufa. Nafanya goi goi aweze kubomoa ukuta. Nafanya kibogoi aweze kutafuna mfupa. Unaniacha hoi kama pop star wa coca. Napenda unaponichaga kadi. Na uwa rose ningekunywa ungekuwa bia. Na uwa ningekata dose. Siku slari kama hauna be good night. Sendi safari kama hauna be good bye. Nilizaliwa ni kufanye wewe ufry. Ulizaliwa ni unifanye mimi ni fry. Nilizaliwa ni kufanye ufurahi. Ulizaliwa unifanye ni furahi. Siku silali kama huna be good night. Kwa kwa nimegacha long time, lone chaji we na mimi. Pens lako ni charm zaidi ya bolo singizini. Pens niki kohozi kuli feature wezi. Lina nguvu zaidi ya meme na hali jengwi kwa smensi. Apendaye vingi, hato shiba nyongeza. Jambo moja tula msingi na mbo jue na kupende njo. Mfanye nitwe dingi sone kane. Tricks nyingi ukane umakia, ito mfame sofido kane. Na uyas familia kwa itagoma tusiawane. Na kuona gizani sijona, zaidi yako nani. Jinsu livonone chakwa noma, shespo chomo bani. Siku slani kama hauna be good night. Sendi safari kama hauna be good bye. Nilizaliwa ni kufanye wewe ufry. Ulizaliwa ni unifanye mimi ni fry. Gana vigum kuche, gana rahisa. Tuskizo kanga sum sis ni zaidi ya marafiki au vipi. Napendaga unaponichaga kadi. Na uwa rose ningekunywa ungekuwa bia. Na uwa ningekata dose. Siku slari kama hauna be good night. Sendi safari kama hauna be good bye. Nilizaliwa ni kufanye wewe ufry. Ulizaliwa ni unifanye mimi ni fry. Nilizaliwa ni kufanye ufurahi. Ulizaliwa unifanye ni furahi. Siku silali kama huna be good night. Sendi safari kama huna be good night.